छियों के जैसे पंख पसराई तू तू उठे ठे ठे बादलों का का का तारे forever तो जगमगाए That's right.